السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. سورة البقرہ آیت نمبر 125 کی تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور سراسب سر امن بنایا، اور تم ابراہیم کی جائے قیام کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکیدی حکم دیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. لوگ بار بار اللہ کے گھر کی طرف لوٹ کر آتے ہیں، کبھی ان کا دل نہیں بھرتا اور اسے سر امن والا بنا دیا گیا ہے. جاہلیت میں بھی آدمی اس گھر میں اپنے دشمن کو دیکھتا مگر اسے کچھ نہیں کہتا تھا، اسلام نے اس احترام میں تاکید اور مزید اضافہ ہی کیا. اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ آیت نمبر 97 میں ارشاد فرمایا: جعل اللہ الكعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. اللہ نے کعبہ کو جو حرمت والا گھر ہے لوگوں کے قیام کا باعث بنایا ہے. اور سورہ آل عمران آیت نمبر 96 اور 97 میں ارشاد فرمایا: ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا وہدا للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا یقیناً وہی ہے جو بکہ میں ہے، بہت بابرکت اور جہانوں کے لیے ہدایت ہے. اس میں واضح نشانیاں ہیں، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ اور جو کوئی اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس کی طرف طاقت رکھتے ہیں، اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ تمام جہانوں سے بہت بے پرواہ ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: میں نے تین باتوں میں اپنے رب کی موافقت کی، یا آپ نے یہ فرمایا کہ میرے رب نے تین باتوں میں میری موافقت کی. میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول، کاش آپ مقام ابراہیم کو نماز کے لیے جائے قیام بنا لیں. تو مذکورہ بالا آیا مبارکہ نازل ہوئی، اور میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول، نیک و بد ہر قسم کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، کیوں نہ آپ امہات المومنین کو پردے کا حکم دے دیں. تو اس پر اللہ رب العالمین نے آیات حجاب کو نازل فرما دیا. اور جب مجھے یہ بات پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض بیویوں سے خفا ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ تم یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے سے باز آ جاؤ گی، یا پھر اللہ رب العالمین تمہارے بدلے میں اپنے نبی کو تم سے بھی اچھی بیویاں عطا فرمائے گا. حتیٰ کہ جب میں امہات المومنین میں سے ایک کے پاس گیا تو اس نے کہا: اے عمر، اپنی بیویوں کو واعظ کرنے کے لیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کافی نہیں ہے کہ آپ نے انہیں واعظ فرمانا شروع کر دیا ہے؟ بہرحال اس موقع پر اللہ رب العالمین نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. سورة التحريم آية نمبر 5. اس کا رب قریب ہے اگر وہ تمہیں طلاق دے دے کہ تمہارے بدلے اسے تم سے بہتر بیویاں دے دے. جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، اطاعت کرنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت کرنے والیاں، روزہ رکھنے والیاں ہوں، شوہر دیدہ اور کنواریاں ہوں. صحیح بخاری کتاب التفسیر اور صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور یہ تفسیر موجود ہے کہ اللہ قریب ہے کہ اگر وہ تمہیں طلاق دے دے کہ تمہارے بدلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتر بیویاں عطا کر دے. سیدنا عمر بن دینار رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے 7 چکروں میں بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی. صحیح بخاری کتاب الحج. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ طواف کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کی طرف آئے اور آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى. پھر آپ نے مقام ابراہیم کو اپنے اور کعبہ کے درمیان لیا اور 2 رکعت نماز پڑھی جس میں آپ نے قل هو اللہ احد اور قل یا ایها الکافرون کی تلاوت کی. صحیح مسلم کتاب الحج. وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. اس آیہ مبارکہ سے مراد یہ ہے، اس میں طہارت کا ذکر ہے. طہارت سے مراد کوڑے کرکٹ سے صفائی ہی نہیں ہے بلکہ بت پرستی اور شرک کی تمام نجاستوں سے صفائی ہے، کیونکہ طواف، اعتکاف، رکوع اور سجدہ اللہ کے سوا کسی کا حق نہیں ہے. تطہیر مسجد کا حکم بھی اسی آیہ کریمہ سے ماخوذ ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ النور میں آیت نمبر 36 اور 37 میں ارشاد فرمایا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ان گھروں میں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ بلند کیے جائیں اور ان میں سے اس کا نام یاد کیا جائے، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں ان میں صبح و شام، وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے اور نہ کوئی خرید و فروخت. سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجدیں اسی کام کے لیے ہیں جن کے لیے انہیں بنایا جاتا ہے. صحیح مسلم. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا اور یہ بھی کہ انہیں صاف ستھرا رکھا جائے اور خوشبودار بنایا جائے. اب میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، 2 باتیں اس آیہ مبارکہ کے آخری حصے سے ثابت ہوتی ہیں کہ ہر مسجد وہ اللہ کے لیے ہے، کفر سے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، بحث و مباحثے سے، آپس کی خباستوں سے، لڑائیوں جھگڑوں سے اسے پاک رکھنا چاہیے. اور مسجد کو پاک صاف رکھنا، تطہیر کرنا، اس میں خوشبو کا بندوبست کرنا، اس کی صفائی ستھرائی، یہ بھی اللہ رب العالمین کا حکم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا حکم ارشاد فرمایا. تو ان باتوں سے یہ سمجھ آئی کہ اللہ کے گھر، ان کو صاف ستھرا رکھنا اور ہر جگہ پر بنانا یہ اللہ کی طرف سے فرض اور حکم ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں گئے تو آپ نے سب سے پہلا جو کام کیا تھا وہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی تھی. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن سمجھنے کی، اس کی تفسیر اور اس کی تفسیر میں جو آیات اور احادیث ہیں ان کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.